रोमियो ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया उड़ के मुंडेरों से कच्चे बनेरों से जूलियट की छतरी पे आया ने मस्ती में पीछे की बस्ती में कल जो कबूतर उड़ाया उड़ के मुंडेरों से कच्चे बनेरों से जूलियट की छतरी पे आया चांदी का छल्ला डाया है बल्ला दिल का बना के निशान नीचे पान की दुकान ऊपर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान दाता दही अरे नीचे पान की दुकान ऊपर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान दाता दही नीचे पान की दुकान ऊपर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान दाता दही अरे नीचे पान की दुकान ऊपर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान दाता दही शरबत बनाया तुम्हारे लिए मैंने छज्जा सजाया तुम्हारे लिए और शरबत बनाया तुम्हारे लिए सारे कटक गए मेहमान मेरी झूली भी हैरान बच के अन्ना मेरी जान दाता थही यार नीचे पान की दुकान पर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान दाता थैया नीचे पान की दुकान पर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान दाता थही अरे नीचे पान की दुकान पर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान दाता थैया नथ बनवाई तुम्हारे लिए आए छलोनी और पन्नी लगाई तुम्हारे लिए ओ मैंने नथ बनवाई तुम्हारे लिए और पन्नी लगाई तुम्हारे लिए मोए सारे नंग धड़ंग जैसे पंछी और पतंग लेके उड़ गए आसमान सब मर्दूद सब शैतान बच के आना मेरी जान ता थैया छुप के आना मेरी जान ता थैया रे ता थैया नीचे पान की दुकान ऊपर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान ता थैया नीचे पान की दुकान ऊपर झूली का मकान बच के अन्ना मेरी जान ता थैया